Hicran dilge saldı ağu can Kılmay koydu nege arzu can Sende ne gam közün bünçenem Ahu can ahu Ahu can ahu Kiyikinem senge hem ağır Sende hem yav mende köp ahır Bu adem zat münçe taş bakır Ahu can ahu Ahu can ahu Can hasrette titrer de tenem İşk derdige çalındım kaydan Takka çıkıp keteyim men ham Ahu can ahu Ahu can ahu Men ham sendek yalgızman bugün Kalbim içre min güman tügün Bizni hiç kim düşünmez niçin Ahu can ahu Ahu can ahu Osman baland yer ise kattık Yüreğimde min yere sen çık Kalbimizde artmakta çendik Ahu can ahu Ahu can ahu Hicran dilge saldı ahu can Kılmay koydu nege arzu can Sende ne gam közün bünçenem Ahu can ahu Ahu can ahu